Розділ 20. Коли Ка прокинувся, першої миті йому здалося, що він узагалі не спав. Кімната була порожньою і теплою, як і раніше. Стіни тонули в темряві, єдина жарівка над шинквасом згасла. За вікном також усе ще була ніч. Але коли він випростався, подушка впала додолу, ложа і бочки затріщали, відразу ж прибігла Пепі, і він довідався, що проспав понад 12 годин, а зараз уже вечір. Господиня кілька разів питала про нього протягом дня. Заходив подивитися Герштекер, який ще вранці, коли Ка розмовляв із господарями, сидів тут, у темряві, за пивом, але не наважився потім потурбувати Ка. Заходила і Фріда, хвильку постояла біля Ка, але навряд чи приходила задля нього. Напевно, в неї були тут свої справи, адже ввечері вона повернеться до роботи. «Вона, здається, більше тебе не любить?» – запитала Пепі, коли принесла каву і тістечка. Але питання прозвучало не злостиво, як раніше, а сумно, ніби Пепі вже пізнала лихо цього світу, на тлі якого її власна злість стала безглуздою і непотрібною. Вона говорила з Ка, як і з другом по нещастю. А коли він скуштував кави і йому здалося, що замало цукру, вона збігала і принесла повну цукерничку. Сумний настрій не завадив їй сьогодні причепуритися не менш старанно, ніж минулого разу. В її коси було вплетено чимало стрічок і бантів. Над чолом та на скронях волосся було старанно накручене. На шиї в глибокому вирізі блузки висів ланцюжок. А коли Ка, задоволений тим, що нарешті зміг виспатися і випити доброї кави, спробував потягнути за одну зі стрічок і розв'язати її, Пепі втомлено сказала: «Облиш мене!» і сіла поряд із ним на бочку. Ка не довелося розпитувати про її біду. Вона сама почала розповідати, втупивши погляд у кавник, ніби їй потрібно було на щось відволіктися, навіть під час розповіді. Наче вона не могла цілком віддатися своєму горю, про яке невпинно думала, бо це було понад її силу. Насамперед Ка довідався, що це він винен у нещасті Пепі, хоча вона й не звинувачує. Під час розповіді Пепі раз по раз енергійним кивком голови заперечувала всі зауваження Ка. Спершу Ка забрав Фріду зі шинку, і завдяки цьому Пепі отримала нагоду просунутися вище. Неможливо собі уявити більше нічого, що спонукало б Фріду покинути свою посаду. Вона сиділа за шинквасом, неначе павук у сітці, скрізь розкинула павутиння, і куди саме простягалися його нитки, знала лише вона сама. Вигнати Фріду з шинку без її згоди було неможливо. На це було здатне тільки кохання до нижчого за неї, тобто щось несумісне з посадою. А Пепі? Хіба вона могла колись наважитися навіть подумати про те, щоб зайняти це місце? Вона була покоївкою, займала незначну посаду, без жодних перспектив. І хоча мріяла про майбутнє, як кожна дівчина, адже мрії неможливо собі заборонити, серйозно про подальшу кар'єру ніколи не думала, а задовольнялася досягнутим. І от Фріда раптом зникла з шинку. Це було настільки несподівано, що господар не міг відразу знайти належної заміни. Він кинувся шукати, і тут його погляд упав на Пепі, яка задля цього, ясна річ, висунулася вперед. У ту мить вона любила Ка, як нікого досі. Місяцями сиділа вона внизу, в крихітній темній кімнатці, і була готова сидіти там роками, в найгіршому випадку провести там усе своє життя. І тут з'явився Ка, герой, визволитель, який звільнив їй шлях нагору. Він нічого про неї не знав і зробив це не задля неї. але це не зменшило її вдячності до нього. Цілу ніч, яка передувала призначенню на посаду, це призначення було ще не точним, але вже дуже ймовірним. Вона багато годин провела в розмові з ним, шепотіла йому на вухо слова подяки. І те, що він узяв на себе такий важкий тягар, тобто Фріду, робило його вчинок у її очах ще вагомішим. У цьому була якась самопожертва. Задля неї, Пепі, він зробив своєю коханкою Фріду негарну, немолоду, худорляву дівчину з коротким ріденьким волоссям. А поза тим ще й нещиру. У неї завжди є якісь таємниці, і це, напевно, пов'язано з її зовнішністю. Якщо обличчя і фігура нічим не цікаві, то потрібно мати якісь інші таємниці, що їх ніхто не в змозі перевірити, хоча б імовірні стосунки з Кламмом. І Пепі дійшла у своїх тодішніх розмірковуваннях навіть до такого. Чи справді Ка любить Фріду? Можливо, він лише обманює себе або Фріду, і єдиним наслідком усього цього стане підвищення Пепі. А якщо потім Ка зауважить свою помилку і не захоче більше її приховувати, далі зупинить свій погляд на Пепі, а не на Фріді. І це вже зовсім не хворобливі вигадки Пепі. Бо якщо порівнювати їх як дівчину з дівчиною, то ще невідомо, хто переможе. Це кожен підтвердить. Тим більше, що Ка засліпила насамперед посада Фріди, яка додала їй блиску. І тоді Пепі мріяла про те, що Ка прийде до неї і попросить про її руку, а їй залишиться тільки вибрати – належати Ка і втратити посаду, чи відкинути Ка і піднятися ще вище. І вона вирішила, що відмовиться від усього, віддасться йому і покаже йому справжнє кохання, якого він ніколи не зазнає з Фрідою, і на яке не можуть уплинути найпочесніші посади у світі. Але все склалося інакше. І хто в цьому винен? Насамперед Ка та хитрість Фріди. Але найбільше Ка, бо не зрозуміло, чого він хоче, що він за дивна людина, чого він добивається, які важливі справи відволікають його від найближчого, найкращого, найприємнішого в житті і примушують про все забути. Пепі стала жертвою цього, все вийшло так по-дурному, і тепер все втрачено, і той, хто знайшов би в собі сили підпалити панський двір та спалити дотла, геть чисто, щоб не залишилося жодного сліду, немов папірець у печі, той став би сьогодні обранцем Пепі. Отже, Пепі прийшла працювати до шинку 4 дні тому, незадовго до обіду. Це нелегка праця, майже людиновбивча праця, але досягнути завдяки ній можна теж чимало. Пепі ніколи не жила сьогоднішнім днем, і навіть якщо в найсміливіших мріях не наважувалася мріяти про цю посаду, то все одно робила спостереження, знала, що саме потрібно для цієї роботи. Без відповідної підготовки вона ніколи б на неї не погодилася. Тут неможливо працювати непідготованим, бо втратиш місце вже в перші години. Тільки спробуй поводитися як покоївка. Коли довго працюєш покоївкою, з часом починаєш почувати себе зовсім забутою і нікому не потрібною. Ця робота схожа на шахтарську, особливо в секретарському коридорі, де цілими днями не видно нікого, окрім кількох прохачів, які ходять туди-сюди і не наважуються підвести очі, та 2-3 таких самих роздратованих покоївок. Уранці взагалі не можна виходити з кімнати, секретарі хочуть залишатися тільки серед своїх, їжу їм приносять із кухні слуги, покоївки не мають із цим ніякої роботи. Під час сніданку також не можна з'являтися в коридорі. Тільки коли чиновники працюють, покоївкам дозволено прибирати, Але, ясна річ, у порожніх, а не заселених кімнатах. І працювати потрібно дуже тихо, щоб не заважати. Але як можна прибирати тихо, якщо чиновники живуть у кімнатах багато днів разом зі слугами, цією брудною потолоччю? І коли в кімнаті нарешті опиняється покоївка, то навіть всесвітній потоп не зможе після них усе відмити. І хоча там мешкають високі посадовці, потрібно докласти чималих зусиль, щоб позбутися відчуття огиди і прибрати за ними. Покоївки мають не так багато роботи, але вона важка. Ти ніколи не почуєш ні від кого доброго слова, одні тільки скарги, особливо ця, найгірша, що під час прибирання зникли документи. Насправді нічого не може зникнути, бо кожен папірець ми віддаємо господареві, але документи все одно губляться. Інша справа, що покоївки не мають із цим нічого спільного. А тоді приходить комісія. Дівчата мусять виселитися зі своїх кімнат, а комісія перевіряє ліжка. І хоча покоївки не мають ніякого майна, а всі їхні речі поміщаються в одному кошику, комісія обшукує все годинами. Звичайно, нічого не знаходять, бо як можуть туди потрапити документи? Навіщо покоївкам документи? Але врешті-решт усе одно доводиться вислуховувати переказані через господаря лайливі слова і погрози розчарованої комісії. І ніколи не буває спокою, вдень і вночі галас, із самого ранку і до півночі. Якби хоча б не жити у всьому цьому, але жити доводиться, бо цілодобово виникає потреба в якихось дрібницях, наприклад, принести щось із кухні, а це справа покоївки, особливо вночі. Вічно тобі раптом стукають у двері посеред ночі, диктують замовлення. Ти спускаєшся до кухні, будиш сонних кухарчуків, залишаєш тацю перед своїми дверима, звідки її забирають слуги. Це все так сумно, але навіть не це найгірше. Найгірше настає тоді, коли нічого не замовляють. Наприклад, коли посеред ночі, коли всі вже повинні спати і більшість нарешті засинає, часом попід дверима покоївок починається дивний шурхіт. Тоді дівчата встають із ліжок, а ліжка розташовані одне над одним, бо всюди мало місця. Ціла кімната покоївок – це просто велика шафа із трьома полицями. Слухають під дверима, туляться одна до одної зі страху. Але шурхотіння не зникає. Усім стало б легше, якби вже нарешті хтось зайшов досередини, але ніхто не заходить, нічого не відбувається. І тут потрібно заспокоювати себе, що нічого страшного не трапиться, що це просто хтось ходить туди-сюди під дверима і вагається, чи робити йому замовлення, але таки не може наважитися. Можливо, справа лише в цьому, а можливо і в чомусь іншому. Зрештою, ми не знаємо чиновників, майже ніколи їх не бачимо. У кожному разі дівчата тремтять від страху, а коли все нарешті затихає, спираються на стіну і не мають сили повернутися назад, у свої ліжка. Таке життя тепер знову очікує Пеппі. Ще сьогодні ввечері їй доведеться зайняти своє місце в кімнаті покоївок. І все чому? Через Ка і Фріду. Повертатися назад у це життя, з якого вона щойно вирвалася. Вирвалася завдяки допомозі Ка, але і власних зусиль довелося докласти чимало. Біля роботи покоївок навіть найакуратніші дівчата опускаються і не стежать за собою. Для кого їм чепуритися? Ніхто їх не бачить, хіба що персонал на кухні. Кому цього досить, нехай собі чепуриться. А поза тим покоївки цілими днями перебувають у своїй кімнаті або ж у кімнатах чиновників, а заходити туди в чистому одязі було б легковажністю і марнотратством. Постійно при штучному освітленні і в задушливому повітрі, адже тут весь час опалюється, і ще ця вічна втома. Єдине вільне пообіддя в тижні найкраще провести, проспавши весь час десь у тихому закутку в коморі, біля кухні. Навіщо ж тоді причепурюватися? Та й одягаєшся недбало. І тут раптом Пепі опинилася в шинку, де все зовсім навпаки. І якщо хочеш там затриматися, мусиш постійно виглядати якнайкраще і бути дуже привітною, бо весь час перебуваєш на очах, а часто ще й на очах дуже розбещених і вимогливих урядників. Це була різка зміна, і Пепі повинна визнати, що вона не змарнувала цієї нагоди. Її не дуже хвилювало, як усе складеться далі. Вона не має сумніву, що наділена всіма необхідними для цієї посади рисами характеру. Вона завжди це знала. І навіть сьогодні, в день своєї поразки, переконана в цьому. Звичайно, на самому початку було складно, адже вона лише бідна покоївка. Не має ні суконь, ні прикрас, а пани такі нетерплячі. Не хочуть чекати, поки ти зможеш удосконалитися. Їм відразу потрібна належна обслуга, без жодного перехідного етапу, інакше вони відвертаються від тебе. Можна подумати, що їхні вимоги не такі вже й високі, якщо вони задовольнялися Фрідою. Але це не так. Пепі не раз думала над цим, вона часто спілкувалася з Фрідою, а один час навіть спала з нею разом. Не так просто збагнути Фріду, і той, хто не дуже уважний, а хто з чиновників дуже уважний, того Фріда відразу ж уводить в оману. Ніхто краще за саму Фріду не знає, як жалюгідно вона виглядає, коли, наприклад, уперше спостерігаєш за нею з розпущеним волоссям. Хочеться заламувати руки у відчаї, така дівчина не заслуговує навіть на те, щоб бути покоївкою. Вона знає про це і не одну ніч плакала з розплачу, притиснувшись до Пепі і обмотавши свою голову її волоссям. Але щойно вона опиняється на роботі, і всі сумніви зникають. Вона вважає себе найвродливішою, і кожного вміє в цьому переконати. Фріда знає людей, і в цьому її головне вміння. Вона здатна швидко і переконливо брехати, щоб люди не встигали роздивитися її уважніше. Звичайно, надовго цього не вистачить. Кожен має очі і врешті побачить правду. Але такої миті, коли вона помічає небезпеку і відчуває, що її можуть вивести на чисту воду, відразу ж знаходить інший спосіб ошукати всіх. Останнім часом, наприклад, це зв'язок із Кламмом. Зв'язок Фріди і Кламма. Не віриш у це? Піди, пересвідчись, запитай Кламма. Дуже хитро, страшенно хитро. А якщо ти не наважуєшся іти до Кламма з таким питанням, більше того, не наважуєшся звертатися до нього з набагато важливішими питаннями. Та й не потрапиш до нього ніколи, навіть якщо наважишся, бо доступ туди тобі заборонено. Тільки тобі і таким, як ти. Бо, наприклад, Фріда може собі дозволити заскакувати до нього в кімнату, коли їй заманеться. Але навіть у такому випадку ти можеш перевірити цю чутку, достатньо лише вичекати. Адже Клам не буде довго терпіти такий неправдивий поголос. Ясна річ, йому не байдуже, що про нього говорять у шинку і в заїзді. Це дуже важливо. І він миттю виправить усіляку несправедливість. Але він не виправляє. Отже, тоді немає що виправляти, бо все правда. Усе, що люди бачать, це тільки те, що Фріда заносить пиво до його кімнати і виходить назад із грошима. А все, чого люди не бачать, розповідає Фріда. І доводиться їй вірити. Але вона нічого не розповідає, вона ж не буде розкривати такі таємниці. Звичайно, ні, таємниці самі розносяться довкола неї. А якщо вони вже і так всім відомі, то вона й не соромиться про це говорити, але скромно, нічого конкретного не стверджуючи, посилається тільки на загальновідомі факти, хоча й не на всі. Наприклад, вона не згадує про те, що відколи Фріда стоїть за шинквасом, Клам став пити менше пива, ніж раніше. Не набагато, але все-таки помітно менше. Вона не згадує про це, а це може мати різні причини. Хоча б ту, що цієї миті пиво Кламові менше смакує, або ж біля Фріди він узагалі забуває про пиво. У кожному разі, хоч би як неймовірно це виглядало, але Фріда таки коханка Кламма. А те, що задовольняє Кламма, мусить подобатися і всім іншим. І ось тобі й маєш. Фріда стала красунею, ця дівчина просто створена для роботи за шинквасом. А може й занадто гарна, занадто впливова, їй вже майже тісно в шинку. І справді, людям уже починає здаватися дивним, що вона досі наливає пиво. І хоча ця посада дуже відповідальна, тому й стосунки з Кламмом виглядають правдоподібно. Але якщо кельнерка стала коханкою Кламма, то чому він так довго залишає її в шинку? Чому не візьме кудись вище? Можна тисячі разів пояснювати всім, що тут немає ніякої суперечності, що Кламм має певні причини для такої поведінки, а можливо, незабаром Фріду раптом підвищать. Усе це нікого не переконує. У людей є свої уявлення, і вони не збираються їх міняти. Ніхто вже не сумнівався в тому, що Фріда – коханка Кламма. Навіть ті, хто був у курсі справи, втомилися сумніватися. «Будь собі коханкою Кламма, чорти з тобою», – думали вони, – «якщо ти вже нею стала. Але ми хочемо, щоб це було помітно, щоб тебе підвищили». Та ніхто нічого не помічав. Все залишилося, як і раніше. Фріда далі працювала в шинку, і потай була щаслива з цього. Але її авторитет серед людей падав, і вона не могла цього не помітити. Переважно вона зважує такі речі ще до того, як що-небудь відбудеться. Справді вродлива і приємна дівчина, яка вже опинилася за шинквасом і затрималася там, не мусить удаватися ні до яких хитрощів. Доки вона гарна, залишатиметься на своєму місці, якщо не трапиться якогось несподіваного страшного нещастя. Але така дівчина, як Фріда, постійно мусить переживати за своє місце. Звичайно, вона не показує цього, навпаки, скаржиться, що робота їй набридла. Але потай постійно спостерігає за загальним настроєм. І вона помітила, як збайдужіли до неї люди, перестали звертати увагу на її присутність. Навіть слуги не вважали за потрібне підіймати очі, коли вона заходила. Бігали не за нею, а за Ольгою та іншими схожими дівчатами. В поведінці господаря вона також почала помічати, що вже не незамінна. Вигадувати постійно нові історії про Кламма також не було змоги, адже все має свої межі. І тоді Фріда відважилася на щось новеньке. Хто б тільки зміг здогадатися про це відразу. Пепі відчувала щось подібне, але здогадатися не могла й вона. Фріда вирішила організувати скандал. Вона, коханка Кламма, кидається на шию першому ліпшому, найкраще якомусь упослідженому. Про це заговорять і довго не заспокояться. Нарешті, всі знову згадають про те, що означає бути коханкою Кламма, і відкинути цю честь у сп'янінні нової закоханості. Важко лише знайти відповідного чоловіка, з яким можна зіграти в таку хитромудру гру. Це не міг бути знайомий Фріди, також ніхто зі слуг. Кожен із них, швидше за все, просто подивився б на неї великими очима і пішов геть. Насамперед, він не зміг би довго залишатися серйозним, і ніхто б не повірив навіть наймайстернішим розповідям про те, що він напав на Фріду, а вона не змогла боронитися і віддалася йому вмить забуття. І навіть якщо такою людиною мав стати найбільш упосліджений, то все одно він повинен бути спроможним правдоподібно довести, що попри свій тупуватий і неохайний вигляд, найбільшою його мрією є сама Фріда і, о Боже, можливість одружитися з нею. Але навіть якщо це мав бути хтось дуже нікчемний, гірший за слугу, набагато гірший за слугу. Але все-таки хтось, через кого б над нею не сміялися. Хтось, хто міг би сподобатися ще комусь, якійсь іншій дівчині. Але де знайти такого чоловіка? Інша дівчина, напевно, марно шукала б його все життя. Але Фріді пощастило, і до неї в шинок прийшов землемір. Можливо, саме того вечора, коли їй уперше спав на думку такий план – землемір. Тож, що цікавить цього Ка? Чи з'являються в нього в голові якісь незвичайні думки? Чи досягне він чогось особливого? Хорошу посаду, відзнаку? Чи прагне він чогось такого? Тоді він би мав з самого початку поводитися інакше. Він же повний ніщо. Варто тільки придивитися до його становища. Він землемір. Це означає, що він чогось учився. Але коли не вміє цього належно застосувати, то й користі не матиме жодної. І при цьому він має нічим не підтверджені амбіції. Він не те, що прямо про них заявляє, але всі знають, що амбіції в нього є. І це дратує. Чи знає він, що навіть покоївка принижується, коли довго розмовляє з ним? І зі всіма цими дивними амбіціями він відразу ж першого вечора потрапляє в грубо поставлену пастку. Хіба йому не соромно, що так привабило його у Фріді? Тепер він може зізнатися. Невже вона справді йому подобалася, ця худюща й бліда істота? Ні, він навіть не роздивився її. Вона лише сказала, що є коханкою Кламма, бо він цього не знав, і він уже пропав. Звичайно, тепер їй треба було піти геть, бо для неї більше не залишилося місця в панському дворі. Пепі бачила її того ранку перед відходом. Збіглася вся прислуга, кожному було цікаво побачити. І її влада була ще настільки сильною, що всі їй співчували, навіть вороги. Таким правильним виявився її розрахунок із самого початку. Віддатися такому чоловікові? Цього не міг збагнути ніхто. Всім здавалося, що це важкий удар долі. Маленькі посудомийки, які захоплюються кожною кельнеркою, були невтішні. Навіть Пепі це вразило. Вона не могла до кінця стримати себе, хоча вся її увага була зосереджена на іншому. Їй впало в око, що Фріда майже не засмутилася. Загалом те, що з нею трапилося, можна назвати страшенним лихом. І Фріда старанно робила вигляд, ніби дуже нещасна. Але цього було замало. Вона не могла обдурити Пеппі. То що заспокоювало Фріду? Щастя нового кохання? Це можна було відразу викреслити. Що ж тоді? Що давало їй сили, наприклад, продовжувати холодно і ввічливо поводитися з Пеппі, яку тоді вже вважали Фрідиною наступницею? Тієї миті в Пепі було надто мало часу, щоб розмірковувати над цим, і надто багато роботи. Вона готувалася до нової посади. До початку нового життя залишалося якихось кілька годин, а в неї все ще не було відповідної зачіски, елегантної сукні, гарної білизни, пристойного взуття. Усе це потрібно було знайти за цей короткий час. Якщо не маєш можливості належно виглядати, краще одразу відмовитися від посади, бо тебе все одно виженуть уже протягом перших півгодин. І Пеппі майже дала собі раду з цим завданням. Робити зачіски вона і сама чудово вміє. Одного разу навіть господиня попросила зачесати її. В Пеппі дуже легка рука, а її густе волосся легко вкладається. Сукню теж пощастило дістати. Обидві її товаришки стали в пригоді, що було для них честю, бо якщо одна з групи покоївок раптом опиняється за шинквасом, від цього пізніше, коли вона стане впливовою, виграють усі. Одна з подруг уже давно мала дорогу тканину. Це був її скарб. Вона часто показувала тканину іншим і мріяла колись пошити собі розкішну сукню. а тепер учинила дуже шляхетно і пожертвувала тканину Пеппі. Обидві дівчини допомагали шити, навіть для себе вони не могли б старатися більше. Це була дуже радісна робота, всі почувалися щасливими за нею. Вони сиділи, кожна на своєму ліжку, одна над одною, шили, співали і передавали одна одній угору та вниз готові деталі і оздоблення. Коли Пеппі думає про все це, їй стає важко на серці. Тепер доведеться повертатися до своїх подруг із порожніми руками. Таке нещастя, і так легковажно викликане насамперед Ка. Усі так тішилися сукні, здавалося, вона стане запорукою успіху. А коли знаходилося місце ще для якоїсь стрічки, зникали останні сумніви. І хіба ця сукня не причудова? Зараз вона вже трохи зіжмакана і поплямлена. У Пеппі не було в що переодягтися. Вона змушена була носити сукню вдень і вночі. Але те, що ця сукня дуже гарна, все ще можна роздивитися. Навіть ця клята сестра Варнави не могла б пошити кращої. І те, що сукню можна за бажанням стягувати або розширювати як угорі, так і внизу, тобто постійно змінювати фасон. Це дуже важлива деталь. Вони самі придумали це. Зрештою, для Пеппі не так уже й складно шити. Вона не хвалиться цим, але здоровим і вродливим дівчатам усе пасує. Набагато важче було дістати білизну та взуття. І з цим Пеппі впоралася не так успішно. Тут теж, наскільки були здатні, допомогли подруги, але здатні вони були не так багато. Вони змогли дістати і залатати тільки грубу білизну, а замість чобітків на каблучках їй довелося задовольнитися домашніми капцями, які краще ховати, аніж виставляти на показ. Подруги втішали Пеппі. Фріда ніколи не була гарно вбрана, а часом ходила по шинку такою нечупарою, що відвідувачам було приємніше, коли їх обслуговували хлопці з пивниці. Це було правдою, але Фріда могла собі дозволити таке. Вона вже мала добру репутацію, її поважали. Якщо дама одного разу дозволить собі з'явитися на людях брудною і недбало вбраною, це навіть привабливо, але Пеппі новенька, а це зовсім інша справа. Крім того, Фріда не вміє добре вбиратися, у неї зовсім немає смаку. Якщо в тебе жовтувата шкіра, від цього нікуди не подінешся. Але не обов'язково ще й вбирати кремову блузку з глибоким вирізом, так, щоб у всіх від жовтизни аж сльозилися очі. Поза тим Фріда надто скопа, щоб добре вбиратися. Все, що заробляла, відкладала. Невідомо для чого. На службі їй не потрібні були гроші. Вона обходилася побрехенькими і хитрощами. Цього Пеппі не збиралася від неї переймати. І тому було важко так причепуритися, щоб відразу показати себе з кращого боку. Якби в неї було для цього більше засобів, вона перемогла б, незважаючи на всю хитрість та розум Фріди, і наївність Ка. Зрештою, починалося все дуже добре. Необхідні знання і вміння, а їх потрібно не так і багато, Пеппі мала давно. Щойно вона зайшла до шинку, як відчула себе на своєму місці. Нікому не бракувало Фріди. Лише на другий день гості почали питати, де ж поділася Фріда. Пеппі не зробила жодної помилки, господар був нею задоволений. От страху він увесь перший день провів у шинку, потім приходив лише час від часу, а далі взагалі дав їй спокій. Адже рахунки були в порядку, а виручка порівняно з періодом, коли працювала Фріда, навіть трохи збільшилася. Пеппі почала запроваджувати нововведення. Фріда пильнувала в шинку і за слугами не тому, що була надто старанна, а зі скупості, зі страху втратити частину своєї влади, з бажання панувати над усім. Особливо вона старалася, коли хтось дивився на неї. Пеппі доручила цю роботу хлопцям із пивниці. і вони справувалися тут значно краще. Завдяки цьому в неї залишилося більше часу для панських кімнат, і вони швидше обслуговувалися. Пепі встигла з кожним перекинутися кількома словами, на відміну від Фріди, яка берегла себе для Кламма, і сприймала кожне слово і кожне наближення когось іншого як образу Кламма. Хоча це було мудро, бо коли вона врешті допускала когось до себе, це сприймалося як неабияка винагорода. Пепі ненавидить такі хитрощі, та на початку їх і не застосуєш. Пепі була привітною з усіма, і всі були з нею привітні. Усі раділи тому, що тепер працює вона. Коли втомлені чиновники нарешті сідають на мить випити пива, їх можна цілковито змінити одним лише словом, поглядом, порухом плечей. Усі руки так жадібно тягнулися до кучерів Пепі, що їй доводилося по 10 разів на день поправляти зачіску. Ніхто не міг опиратися звабливому впливові цих кучерів і стрічок, навіть Ка, який завжди був поглинутий своїми думками. Так промайнули цікаві, наповнені роботою, але успішні дні. Якби вони не так швидко пролетіли, якби їх було трохи більше. 4 дні. Це замало, навіть якщо дуже стараєшся. Напружуєшся до знемоги, можливо, 5 днів уже б вистачило б, але 4 – це надто мало. За 4 дні Пепі змогла здобути чимало шанувальників та друзів. Якщо вірити всім поглядам, то вона просто пропливала по залу в морі доброзичливості. Писар на ім'я Барт Майер закохався в неї, подарував їй цей ланцюжок зі своїм портретом всередині, хоча останнє і можна було вважати зухвалістю. Трапилося чимало подій, але це були лише 4 дні, і за 4 дні люди майже, хоча й не цілком, забули про Фріду. Пепі може присягнутися, що це правда. Можливо, її забули б і швидше, якби вона заздалегідь передбачливо не привернула до себе увагу великим скандалом. Завдяки цьому всі говорили про неї. Вона знову стала новою і цікавою для людей. Її хотіли побачити тільки з цікавості. Усе те, що їм набридло і стало огидним, отримало новий блиск завдяки Ка. Хоча у всьому іншому його заслуги були більш ніж скромними. Ясна річ, люди не пожертвували б задля цього Пепі, якби вона постійно була поряд, у них перед очима. Але всі вони, переважно старші пани, з усталеними звичками, і їм потрібен час, щоб звикнути до нової дівчини за шинквасом, навіть якщо вона й краща за попередницю. Навіть усупереч їхньому бажанню, все одно кілька днів їм таки потрібно. Можливо, 5 вже б вистачило, але 4 – це надто мало. Усі вважали Пепі тимчасовою заміною. А тоді ще й трапилося найгірше. Протягом цих 4 днів Клам, хоча 2 з них і провів у селі, не спускався до шинку. Якби він прийшов, це було б вирішальним іспитом для Пепі, випробуванням, якого вона, зрештою, найменше боялася, якого з радістю чекала. Ясна річ, вона ніколи б не стала. Таких речей краще не торкатися словами, коханкою Кламма, і навіть не привласнила б собі таке високе звання обманом. Але вона вміла б не гірше за Фріду мило посміхнутися, ставлячи пиво на стіл, привітатися і показати себе без Фрідиної унадливості. І якщо Клам узагалі щось шукає в дівочих очах, то в очах Пеппі він знайшов би більше, ніж потрібно. Але чому він не прийшов? Випадково? Пепі теж так подумала тоді. Протягом обох перших днів вона чекала його кожної миті, навіть уночі. «Зараз прийде Клам», – думала вона і неспокійно ходила туди-сюди, нетерпляче прагнула зустріти його першою. Це постійне розчарування дуже її виснажувало. Можливо, через це вона працювала не так старанно, як могла б. Коли в неї траплялася вільна хвилина, Вона вислизала в коридор, куди персоналові суворо забороняється заходити, і ховалася там у куточку. Хоч би Клам прийшов, хоч би я могла взяти його з кімнати і винести на руках донизу, до шинку. Я не впаду під цим тягарем, яким би важким він не був. Але він не прийшов. У тому коридорі на горі надзвичайно тихо. Цю тишу неможливо собі уявити, не побувавши там. Там настільки тихо, що довго витримати цього неможливо. Тиша виганяє геть. Але знову і знову, 10 разів вигнана звідти, Пепі поверталася назад. Це не мало сенсу. Якщо Клам захоче прийти, він прийде. Але якщо ні, Пепі не зможе виманити його донизу, навіть якщо в цьому куточку серце вискочить із її грудей. Це було безглуздо, але якщо він не прийде, то все інше теж не мало сенсу. Але він не прийшов. Сьогодні Пепі знає, чому він не прийшов. Фріда потішилася б, побачивши Пепі в куточку коридору з обома руками, притиснутими до серця. Клам не спустився донизу, бо Фріда цього не допустила. Зробила вона це не завдяки проханням, її прохання не доходять до Клама. Але ця павучиха має всюди зв'язки, про які ніхто не знає. Якщо Пепі говорить щось відвідувачеві, то робить це відкрито. Сусідній стіл теж може все почути. Фріда нічого не говорить, вона ставить пиво і йде геть. Тільки її шовкова нижня спідниця – єдине, на що вона не шкодує грошей, таємниче шародить. Якщо ж вона вирішує щось сказати, то не робить цього відкрито, а схиляється до гостя і шепоче йому на вухо, так що за сусіднім столом витягують шиї і вуха або щось почути. Те, що вона скаже, мабуть, якась дурниця, хоча й не завжди. У неї є зв'язки, вона зміцнює одні зв'язки іншим, а якщо десь це не виходить, бо хто ж довго цікавитиметься Фрідою, то вона тримається за когось одного. Зараз вона почала використовувати свої зв'язки. Ка дав їй для цього можливості, бо замість того, щоб сидіти вдома і стерегти її, він майже не бував біля неї, ходив усюди, зустрічався із людьми. В нього вистачало часу на все, крім Фріди. А щоб дати їй ще більшу свободу, він навіть погодився перебратися із заїзду до порожньої школи. Непоганий початок медового місяця. Звичайно, Пепі буде останньою, хто дорікне Ка за те, що він не витримав з Фрідою, з нею неможливо витримати. Але чому він не покинув її зовсім? Навіщо постійно повертався до неї? Навіщо своїми походеньками створював враження, ніби старається для неї? Це виглядало так, ніби лише після зустрічі з Фрідою він усвідомив власну нікчемність, захотів стати гідним неї, вирішив якось піднятися і через це тимчасово відмовився від можливості бути поряд із нареченою, аби потім надолужити втрачене. Натомість Фріда не витрачає часу марно. Вона сидить у школі, куди, напевно, сама затягла Ка, і стежить за панським двором та за діями Ка. У неї під рукою чудові гінці, помічники Ка, яких він їй залишає, і цього неможливо збагнути, навіть якщо знаєш Ка. Вона посилає їх до своїх старих друзів, нагадує про себе, скаржиться на те, що вона потрапила в полон до такого чоловіка, як Ка. Натравлює їх на Пепі, повідомляє про своє швидке повернення, просить про допомогу, присягається нічого не говорити Кламові, робить вигляд, ніби Клама потрібно берегти від усього цього і ні в якому разі не можна пускати донизу, до шинку. Те, що вона перед іншими видає за турботу про Клама, перед господарем виставляється, як Фрідина перемога. Вона зауважує, що Клам більше не приходить. Як може він прийти, якщо обслуговує якась там Пепі? Господар нічим не завинив, адже Пепі була найкращою заміною з усіх можливих, але вона не гідна навіть на кілька днів. Про всю цю діяльність Фріди Ка нічого не знає. Коли він блукає селом, то лежить у неї в ногах, ні про що не підозрюючи, а вона в цей час рухає години, які віддаляють її від повернення до шинку. Але помічники виконують не лише роботу посланців. Вони прислужилися ще й до того, аби викликати ревність Ка і тримати його в напрузі. Фріда знає помічників з дитинства. У них немає одне від одного ніяких таємниць. Але перед Ка вони починають тягнутися одне до одного, і раптом з'являється небезпека, що з цього всього може народитися велике кохання. Ка робить усе, що скаже Фріда, навіть цілковиті дурниці. Він дає помічникам викликати в себе ревність, але дозволяє всім трьом залишатися разом, а сам раз за разом вирушає у свої походеньки. Він поводить себе майже як третій помічник Фріди. Тоді Фріда нарешті наважується на вирішальний удар. На підставі своїх спостережень вона приймає рішення, що настав час повернутися. І справді обирає найбільш удалий момент. Варто подиву, як у неї вистачає мудрості відчути ситуацію і використати її. Така спостережливість і рішучість – це незаперечне мистецтво Фріди. Якби в Пепі було таке ж уміння, її життя складалося б зовсім інакше. Коли б Фріда залишилася в школі ще кілька днів, їй би вже було не до снаги вигнати Пепі. І Пепі стала б новою кельнеркою назавжди. Її б усі любили і поважали. Вона заробила б достатньо грошей на нову сукню, ще один або два дні, і клама вже неможливо було б стримати від візиту до шинку. Він прийшов би, випив пива, відчув себе затишно і був би цілком задоволений заміною, якщо взагалі помітив би відсутність Фріди. Ще один або два дні, і Фріду остаточно забули б разом із усім її скандалом, зв'язками, помічниками. Вона ніколи більше не з'явилася б у шинку. Можливо, тоді вона міцніше вхопилася б за Ка і навчилася б по-справжньому любити його, якщо вона, ясна річ, узагалі на таке здатна. Ні, і це не так, бо навіть Ка достатньо одного дня, щоб вона йому обридла, щоб він міг збагнути, як підло вона його обманює, ошукує в усьому, у своїй нібито вроді, нібито вірності і найбільше в нібито коханні клама до неї. Йому достатньо одного дня, щоб вигнати її з дому разом з усією її брудною компанією помічників. Неймовірно, навіть Ка достатньо одного дня. І поміж цими двома небезпеками, які вже приготували їй яму, лише Ка у своїй простоті все ще залишає для неї стежку для порятунку. Вона примудряється врятуватися, у це ніхто не може повірити. Це неприродно. Раптом вона сама виганяє Ка, який усе ще кохає її, ходить за нею і під радісним тиском своїх друзів та помічників постає перед господарем як рятівниця. Завдяки скандалу її привабливість тільки зросла. Її прагнуть усі – ті, хто внизу і ті, хто на горі. Хоча найнижчому і найбільш упослідженому вона дістається лише на коротку мить, а незабаром відштовхує його. Так і було задумано. Тепер вона стає для нього такою ж недоступною, як і раніше. Зате якщо колись у когось і виникали сумніви щодо Фріди, то тепер усі без винятку, беззастережно вірять їй. Вона повертається. Господар кидає погляд на Пепі і вагається, чи варто жертвувати нею, адже вона добре впоралася з роботою. Але незабаром його переконують. Надто багато переваг на боці Фріди, а насамперед вона повинна повернути клама до числа відвідувачів шинку. Тепер на мить зупинимося. Вечір. Пепі не збирається, склавши руки, чекати на переможне повернення Фріди. Вона вже передала касу господині і може йти. Її ліжко в кімнаті внизу стоїть готове. Вона може повернутися в обійми заплаканих подруг. Зірве з себе сукню і стрічки, запхне у куток, де всього цього не буде видно. І воно не нагадуватиме часи, які краще забути. Тоді вона візьме відро та мітлу, стисне зуби і впряжеться в роботу. Але попередньо мусить розповісти все Ка, бо ж без її допомоги він ні про що не здогадається. А він повинен збагнути, як негарно вчинив із Пепі і яка вона тепер нещасна. Хоча його самого при цьому також використали. Пепі закінчила розповідь. Вона витерла кілька сльозинок з очей та щік і подивилася на Ка, хитаючи головою, ніби хотіла сказати, що насправді йдеться зовсім не про її нещастя. Вона витримає все і не потребує допомоги, ані розради, а тим більше від Ка. Попри свою юність, вона вже знає життя, а її нещастя тільки підтверджує її досвідченість. Йдеться про Ка. Вона хотіла змалювати все для нього. Це здається Пепі важливим навіть після того, як її сподівання було зруйновано. «Яка в тебе бурхлива фантазія, Пепі?» – сказав Ка. «Неможливо повірити, що ти все це побачила і збагнула. Це просто мрії з вашої темної та тісної дівочої кімнати внизу. Там вони на місці, але тут, у просторому шинку, виглядають дивно. З такими думками ти не могла б тут затриматися, це само собою зрозуміло. Твоя сукня і зачіска, якими ти так хвалилася, вони народилися там, у темряві ваших ліжок і вашої комірчини. І там усе це, безумовно, дуже гарне. Але тут кожен потай або й відверто з цього сміється. А що ти поза тим розповідаєш? Мене використали і зрадили? Ні, люба Пепі, мене так само не використали і не зрадили, як і тебе. Це правда, зараз Фріда пішла від мене, або, як ти висловлюєшся, втекла з моїм помічником. Ти бачиш якусь частину правди. І це справді дуже малоймовірно, що вона стане моєю дружиною, але зовсім неправда, що вона мені набридла, і що я все одно прогнав би її наступного ж дня». Чи вона зрадила мене, як інші жінки зраджують своїх чоловіків? Ви, покоївки, звикли підглядати крізь замкову шпарину і відповідно до цього мислите. Ви бачите лише окремі деталі і з них робите висновки про ціле. Наслідком є те, що, наприклад, у цьому випадку я знаю набагато менше, ніж ти. Я й близько не можу так детально, як ти, пояснити, чому Фріда мене покинула. Найбільш правдоподібним поясненням виглядає для мене те, якого ти лише торкнулася, але не до кінця висвітила, тобто те, що я приділяв їй надто мало уваги. Це, на жаль, правда. Я мало часу проводив із нею, але для цього є конкретні причини, які не мають до всього вищесказаного жодного відношення. Я був би щасливий, якби вона повернулася до мене, але все одно не зміг би приділяти їй більше уваги. Так воно вже є. Поки вона була зі мною, я постійно займався осміяними тобою походеньками, а тепер, коли її немає, у мене майже не залишилося заняття. Я дуже втомлений і відчуваю потребу мати ще меншу зайнятість. «Ти нічого не можеш мені порадити, Пеппі?» «Можу», – раптом пожвавилася Пеппі і взяла Ка за плече. «Ми обоє зраджені, тож давай об'єднаємося. Ходімо зі мною до дівчат». «Поки ти говориш про зраду», – відповів Ка, – «я не можу тебе зрозуміти. Ти постійно хочеш, щоб тебе зраджували, бо це тішить твоє самолюбство і дає відчуття гордості за себе. Але правда така, що ти – невідповідна кандидатура для цієї посади. І наскільки очевидною повинна бути твоя непридатність, що навіть я, на твою думку, невіглас, бачу це. Ти хороша дівчинка, Пеппі, але це не так просто побачити. Наприклад, я спочатку вважав тебе злою і зарозумілою, хоча ти не така. Просто ця посада змінює тебе, бо ти не надаєшся для такої роботи. Я не хотів сказати, що посада надто висока для тебе. У ній немає нічого особливого. Можливо, якщо придивитися уважніше, то вона трохи почесніша, ніж твоя попередня робота. Але загалом різниця не надто помітна. Обидві роботи дуже схожі, їх легко переплутати. Можна навіть сказати, що покоївкою бути краще, ніж шинкаркою, бо в коридорах ближче до секретарів, а в шинку потрібно мати справу не лише з чиновниками та секретарями, а й із дуже ницими особами, наприклад, зі мною. Мені заборонено з'являтися всюди, окрім шинку, тож чому можливість спілкуватися зі мною повинна бути такою почесною? Але тобі так здається, і, можливо, ти маєш для цього причини. Але саме тому ти не придатна для цієї роботи. Це посада нічим не гірша і не краща за будь-яку іншу, але для тебе вона як царство небесне, і тому ти все робиш з перебільшеним старанням, чепуришся, як, на твою думку, чепуряться ангели, хоча насправді вони виглядають зовсім інакше. Тремтиш зі страху втратити посаду, боїшся, що тебе постійно хтось переслідує. Шукаєш підтримки в людей, які, як тобі здається, можуть бути корисними, і намагаєшся завоювати їхню симпатію за допомогою перебільшеної люб'язності. Але цим ти заважаєш їм і відштовхуєш, бо вони шукають у шинку спокою, а не того, щоб на додачу до власних проблем перейматися ще й проблемами кельнерки. Можливо, що ніхто із важливих відвідувачів і не помітив відходу Фріди, але сьогодні вони вже відчули це і прагнуть її повернення, бо вона робила все зовсім інакше. Хоч би якою вона була і хоч би як не трималася за своє місце, в роботі вона має значно більше досвіду, поводиться спокійно і стримано, а ти просто намагаєшся подати себе і не вчишся на помилках. Ти колись зауважувала її погляд? Це вже не був погляд кельнерки, а майже погляд господині. Вона бачила все і кожного окремо, і погляд на кожного окремо був достатньо сильним, щоб знищити. І що з того, що вона занадто худа і не зовсім юна? Та й волосся могло б бути чистішим. Усе це дрібниці порівняно з тим, що є в ній насправді. А той, кого дратували дрібниці, тільки доводив, що не розуміється на справді важливих речах. Цього аж ніяк не можна закинути Кламові. І тільки наївна та недосвідчена дівчинка може не вірити в кохання Клама до Фріди. Клам здається тобі і не безпідставно, недосяжним, тому ти думаєш, що й Фріда не могла дотягнутися до нього. Але ти помиляєшся. У цьому я повірив би самому лише слову Фріди, навіть якби в мене не було незаперечних доказів. Хоч би як неправдоподібно це для тебе виглядало, і хоч би як мало відповідало твоїм уявленням про чиновництво, пристойність і чари жіночої краси, це така сама правда, як і те, що ми сидимо тут одне біля одного, а я беру твою руку у свої. Так само сиділи одне біля одного Клам і Фріда, ніби це найприродніша у світі річ. І він із власної охоти спускався вниз, навіть поспішав, ніхто не бігав до нього під двері і не кидав для цього роботи. Клам змушений був сам спускатися вниз, і йому зовсім не заважали недоречності Фрідіного одягу, які тебе так лякають. Ти їй не віриш, і навіть не уявляєш, у яку дурнувату ситуацію ставиш себе цим, як доводиш цим власну недосвідченість. Навіть той, хто нічого не знає про зв'язок із Кламом, змушений визнати, що особистість Фріди кимось сформована, кимось більшим, ніж ти, чи я, чи будь-хто в селі, і що розмови Фріди були чимось більшим, ніж звичні жарти поміж відвідувачами та кельнерками, які є метою твого життя. Але я несправедливий до тебе. Ти Ти сама добре знаєш усі переваги Фріди. Визнаєш її спостережливість, вміння приймати рішення, здатність впливати на людей. Але ти трактуєш усе неправильно. Думаєш, що вона використовує все це тільки на зло і для власної вигоди, або ж узагалі, як зброю проти тебе. Ні, Пепі, навіть якби в неї були такі стріли, вона не кидала б їх так близько. Вона егоїстична? Радше можна сказати, що вона саможертовно віддала все, що мала, і до чого могла очікувати, щоб дати нам із тобою можливість піднятися на вищий щабель. Але ми обоє розчарували її і майже примусили повернутися назад. Я не певен, що так воно є, і моя провина також мені не до кінця зрозуміла. Тільки коли я порівнюю себе з тобою, в мене з'являються схожі думки. Ніби ми обоє занадто сильно, галасливо й по-дитячому намагалися досягнути чогось. А спокій Фріди, її діловитість, досягнули б цього легко і непомітно. Тоді як ми пробували по-різному, плачем, дряпанням, смиканням, як дитина, що тягне за скатертину, але нічого не може дістати, тільки скидає на землю всі смаколики і втрачає їх назавжди. Я не знаю, чи це справді так, але мені здається, що це більше схоже на правду, аніж те, що ти розповідаєш. «Усе зрозуміло», – сказала Пепі. «Ти закоханий у Фріду, бо вона пішла від тебе. Нескладно закохатися в неї, коли її немає поруч. Але нехай буде так, як ти хочеш. Нехай ти маєш рацію в усьому, навіть у тому, як виставляєш мене на посміховисько. Але що ти збираєшся тепер робити? Фріда покинула тебе, і ні моє, ні твоє пояснення цього не дають можливості сподіватися на її повернення. А навіть якщо вона повернеться, то десь же ти мусиш цього дочекатися. На вулиці холодно, а в тебе немає ні роботи, ні ліжка. Ходімо до нас. Мої подруги сподобаються тобі. У нас буде затишно. Ти допомагатимеш нам у роботі, яка справді занадто важка для дівчат. А ми більше не будемо такі самотні і не боятимося вночі. Ходімо до нас. Мої подруги теж знають Фріду. Ми розповідатимемо тобі про неї історії, поки тобі не набридне. Ходімо. У нас є Фрідини фотографії, і ми покажемо їх тобі. Тоді Фріда була значно скромнішою, ніж зараз. Її важко впізнати, хіба що по очах. Вони й тоді були хитрі. То що, ти йдеш? Хіба це дозволено? Учора був великий скандал через те, що мене піймали у вашому коридорі. Бо тебе піймали, але в нас тебе не побачать. Ніхто не знатиме про тебе, тільки ми троє. О, це буде весело. Життя там, здається, мені вже не таким нестерпним, як іще кілька хвилин тому. Можливо, я не так багато і втрачаю, коли мушу піти звідси. Знаєш, ми і втрьох не надто нудилися. Життя потрібно підсолоджувати. Воно само по собі достатньо гірке для нас, ще з юності. Тож ми троє тримаємося разом. Живемо досить непогано, наскільки це там узагалі можливо. Генрієта сподобається тобі найбільше, але Емілія теж. Я вже розповідала їм про тебе. Там такі історії виглядають неправдоподібно. Там здається, що поза межами кімнати взагалі нічого не може відбуватися. Там тепло і тісно, а ми притискаємося одна до одної ще тісніше. І хоча ми постійно разом, ми не набридли одна одній, навпаки. Коли я подумаю про своїх подруг, мені майже подобається, що я мушу повернутися до них. Чому я мусила б піти далі, ніж вони? Нас тримало разом саме те, що для всіх нас майбутнє було однаково втрачене, і тут раптом я прорвалася вперед і віддалилася від них. Звичайно, я їх не забула, і моїм наступним завданням було б зробити щось для них. Моя власна ситуація була ще дуже непевною. Я сама не підозрювала, наскільки непевною. А я вже говорила з господарем про Генрієту та Емілію. Що стосується Генрієти, то він схильний був подумати, але для Емілії навряд чи я змогла б щось зробити. Вона набагато старша за нас, майже така сама, як Фріда. Але ти тільки подумай, вони ж зовсім не прагнуть нікуди, хоча й знають, що їхнє життя жалюгідне, але вони вже змірилися з цим, ці святі душі. Мені здається, їхні сльози під час нашого прощання стосувалися насамперед того, що я мушу піти зі спільної кімнати, назовні, в холод. Звідси все, що знаходиться поза кімнатою, виглядає холодним. І тепер змушена буду давати собі раду у великих чужих приміщеннях із великими чужими людьми. І все це тільки для того, щоб заробити на прожиття. А це давалося нам усім і раніше, у нашій спільній кімнатці. Я думаю, вони навіть не сильно здивуються, коли я зараз повернуся назад, і трохи поплачуть над моєю долею, тільки для того, щоб утішити мене. Але потім побачать тебе і вирішать, що моя відсутність пішла всім на користь. Що тепер у нас є чоловік, помічник і захисник? Це зробить їх щасливими, але найбільше їм сподобається, що все повинно залишитися в таємниці, і що завдяки цій таємниці ми пов'язані одна з одною ще більше, ніж раніше. Ходімо, я прошу тебе, ходімо до нас. У тебе не буде ніяких зобов'язань, ти не будеш прив'язаний до нашої кімнати назавжди, як ми. Коли настане весна, і ти знайдеш притулок десь у іншому місці, і в нас тобі не сподобається, ти зможеш піти. Але таємницю тобі доведеться зберегти й тоді, якщо ти зрадиш, бо нас відразу ж виженуть із панського двору. Та й в усьому іншому мусиш бути обережним, коли житимеш у нас. З'являтимешся тільки там, де ми вважатимемо за безпечне, і слухатимешся всіх наших порад. Це єдине, що тебе зв'язуватиме, і в цьому ти маєш бути зацікавленим так само, як і ми. У всьому іншому будеш цілком вільний. Робота, яку ми тобі доручатимемо, не буде важкою, цього не варто боятися. То ти підеш? Як довго ще до весни? – запитав Ка. До весни? – повторила Пеппі. Зима в нас довга, дуже довга і нудна. Але на це ми там, унизу, не скаржимося. Від зими ми надійно захищені. Потім настають весна і літо. Вони також тривають якийсь час. Але у спогадах весна і літо здаються такими короткими, ніби вони продовжуються лише 2 дні. І навіть у ці дні, навіть у найкращу погоду, все одно часом іде сніг. Тут відчинилися двері. Пеппі здригнулася. Подумки, вона вже надто віддалилася від шинку. Але зайшла не Фріда, а господиня. Вона зробила вигляд, ніби здивована, що Ка все ще тут. Ка виправдався тим, що чекав на господиню, а заодно подякував, що йому дозволили тут переночувати. Господиня не зрозуміла, навіщо Ка на неї чекав. Ка сказав, що йому здалося, ніби господиня хоче з ним поговорити. Він перепрошує, якщо помилився. Зрештою, йому вже час іти. Він надто надовго залишив без нагляду школу, а він там усе-таки працює слугою. У всьому винне вчорашнє запрошення. У нього ще так мало досвіду у всіх цих речах. Але він певен, що такого більше не повториться, і він не створюватиме пані господині більше таких незручностей, як учора. І він уклонився, щоб іти. Господиня подивилася на нього якимось замріяним поглядом. Цей погляд затримав Кана довше, ніж йому цього хотілося. Вона злегка посміхнулася і отямилася, аж коли помітила на обличчі Ка здивування. Здавалося, вона чекала відповіді на свою посмішку, і тепер, коли цієї відповіді не було, повернулася до реальності. «Мені здається, що вчора ти мав нахабство сказати щось про мою сукню. Ка не міг згадати. Не пригадуєш? Нахабство і боягузтво завжди опиняються в парі. Ка виправдався своєю вчорашньою втомою. Можливо, він і бовкнув зайве. У кожному разі він нічого не пригадує. Що такого він міг би сказати про сукні пані господині? Що вони такі гарні, яких він ніколи ще не бачив? У кожному разі він ще ніколи не бачив господинь заїзду в таких сукнях на роботі. «Оближ ці зауваження», – швидко сказала господиня. «Я не хочу чути від тебе більше жодного слова про сукні. Мої сукні – не твоя справа. Я забороняю це тобі раз і назавжди». Ка вклонився ще раз і пішов до дверей. «Що це має означати?» – крикнула господиня йому навздогін. «Що ти ще ніколи не бачив господинь заїзду у таких сукнях на роботі? Що за безглузді слова? У цьому ж немає найменшого сенсу. Що ти хотів цим сказати?» Ка повернувся і попросив господиню не дратуватися. Звичайно, зауваження позбавлене глузду. Він не розуміється на сукнях. У його ситуації кожна незалатана й чиста сукня виглядає цінністю. Він просто був уражений, коли там, у коридорі, вночі, посеред напівроздягнутих чоловіків, пані господиня з'явилася в такій гарній сукні, нічого більше. Нарешті, здається, ти згадав про своє вчорашнє зауваження і доповнюєш його подальшими нісенітницями. Те, що ти нічого не розумієш у сукнях, це правда. Тоді залиш іншим вирішувати, і про це я дуже тебе прошу. Які сукні цінні, а які вечірні туалети не пасують до ситуації і все таке інше. Узагалі, тут вона здригнулась, як від доторку чогось холодного. Тебе не повинно обходити моє вбрання, чуєш? А коли Ка знову мовчки хотів повернутися, запитала. Звідки ти взагалі знаєш щось про сукні? Ка знизав плечима. Він нічого про це не знає. «Ти нічого про це не знаєш, тож і не вигадуй, ніби розумієшся на цьому. Ходімо навпроти, до кабінету. Я покажу тобі щось і сподіваюся, ти назавжди забудеш про свої нахабні зауваження». Вона пройшла вперед до дверей. Пепі підскочила до Ка, нібито під приводом отримати від нього гроші за каву. І вони швидко домовилися зустрітися, що було нескладно, бо Ка знав двір заїзду, звідки через ворота можна було вийти на бічну вулицю. Біля воріт є невеличка хвіртка, там через годину стоятиме Пепі і відчинить, коли постукають тричі. Кабінет господаря був розташований навпроти шинку. Треба було лише перейти через коридор. Господиня вже стояла в освітленій кімнаті і нетерпляче визирала за Ка. Але на його шляху виникла ще одна перешкода. У коридорі на нього чекав Герштекер і хотів поговорити з Ка. Було нелегко відкараскатися від нього. Довелося господині прийти на допомогу і заборонити візникові чіплятися до Ка. «Куди ти? Куди?» – чулися крики Герштекера, коли двері вже зачинилися. Його слова супроводжувались огидним підстогнуванням та кашлем. Це була невеличка кімнатка, надто сильно натоплена. Біля менших стін стояв пюпітер і залізний сейф, біля довших – гардероб і отоманка. Найбільше місця займав гардероб. Він не лише простягався на всю довжину стіни, але через свою глибину дуже звузив кімнату. І щоб повністю його відчинити, необхідно було аж троє дверей. Господиня запропонувала Ка сісти на отоманку. Сама вона сіла на дзиглику біля пюпітра. «Ти часом не вчився колись кравцювати?» – запитала господиня. «Ні, ніколи», – відповів Ка. «А хто ж ти такий?» «Землемір. Що це означає?» Ка розповів. Пояснення примусило її позіхати. «Ти приховуєш правду. Навіщо ти це робиш?» «Ти теж приховуєш?» «Я? ти знову стаєш нахабним. А навіть якби так, чому я повинна перед тобою звітувати? І де саме я не сказала правди? Ти не лише господиня, як хочеш показати. Дивись-но, стільки відкриттів ти вже з цих зробити. І хто ж я, по-твоєму, така? Твоє нахабство переходить усі межі. Я не знаю, хто ти така. Я просто бачу, що ти господиня заїзду, хоча й носиш сукні, які, на мою думку, не пасують господині заїзду, і яких не носить ніхто в селі. Тож перейдемо до суті. Ти не здатен промовчати. Можливо, ти не нахабний, а просто як дитина, що не годна втримати в таємниці жодної дурнуватої думки. Тож говори, що такого особливого в цих сукнях? Ти образишся, якщо я це скажу. Ні, я просто посміюся з цього, бо це дитяча балаканина. Якими ці сукні тобі здаються? Ну що ж, ти сама хотіла знати. Вони пошиті з хорошої дорогої тканини, але давно вийшли з моди. На них забагато прикрас. Часто вони перешиті, зношені і зовсім не пасують ні до твого віку, ні до фігури, ні до посади. Це впало мені в око, ще коли я вперше тебе побачив, десь тиждень тому, тут, у коридорі. Ось воно, нарешті. Вони вийшли з моди, на них забагато прикрас. І що там іще? І звідки ти знаєш про все? Я бачу, для цього не потрібно ніякої освіти. Ти просто бачиш. Тобі не потрібно ніде цікавитися, ти відразу знаєш, чого вимагає мода. Тоді ти для мене незамінний, бо я маю слабість до гарних суконь. А що ти скажеш на те, що ця шафа повна одягу? Вона відчинила двері, і стало видно багато суконь, які тісно висіли одна біля одної. Переважно сукні були темними – сірі, брунатні, чорні. Усі вони були старанно випрасовані і розвішані на плічках. Усе це мої сукні, на твою думку, всі старомодні, переобтяжені прикрасами. Але це лише ті сукні, для яких немає місця у мене в шафі. Там у мене ще дві повних шафи, не менші, ніж ця. Ти здивований? Ні, я чекав чогось подібного. Я ж сказав, що ти не лише господиня, у тебе є ще й інша мета. У мене є тільки мета гарно вбиратися, а ти або блазень, або дитина, або ж дуже злий і небезпечний чоловік. А тепер іди геть, мерщій. Ка був уже в коридорі, коли за його рукав знову міцно вчепився Герштекер, а господиня крикнула йому навздогін. «Завтра мені привезуть нову сукню, можливо, я тебе покличу». На цьому рукопис обривається.